الدرجات تفضيلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم والسمتاع الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين محمد عبد الله خدا را خدا مصطفى را ایمان مائی تاس خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد واجب السلام جناب صدر گران کر بزرگان مدت دوست رہی ہو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لہ اس عاجز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو مسائل حق کا سمجھنے کی توفیق عطا کرے وقت کافی گزر چکا ہے آپ حضرات کا تبھی تقاضا تو یہ ہوگا کہ آپ آرام کریں ویسے قرآن مجید میں بھی ہے کہ رب العزت نے فرمایا وجعلنا اللیل سکنا یہ رات جو ہے سکون اور آرام کے لیے ہے تو آپ حضرات اس وقت ذرا توجہ سے دیکھیں مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں میرا بھی کبھی تقاضا یہ ہے کہ میں بھی جا کر آرام کروں پھر دن کو تقریر بھی ہے حضرات بھی وہ وقت عنایت فرماتے ہیں جس وقت اکثر حضرات پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو مسائل کے سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہ ترقیاں بھی دیتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی ہر تقریر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدر تعلیم سے مسائل آکام بیان کروں جلسہ خالص دین مذہبی تبلیغی اصلاحی تعلیمی ہے جس کی غرض و غایت رضا الہی ہے میری ابتدائی درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات بچوں کو قرآن پڑھائیں بیماری کا اصلی علاج قرآن مقدس کی مقدس تعلیم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتحاد کو قائم رکھیں یہ انتشار فرقہ بندی گروہ بندی مستقل اللہ کا عذاب ہے رب العزت قرآن مقدس میں فرمایا جس قوم پر میں ناراض ہوتا ہوں یا آسمان سے پتھر برساتا ہوں یا زمین میں پھینک دیتا ہوں تیسرا اللہ فرمایا اور جلد سکون سے یا تمہارے گروہ گروہ پھرتے پھرتے جماتے جماتے تولے تولے بن جائیں گے. یہ کفر کا مستقل اللہ کا عذاب ہے. آپ حضرات نعرے لگاتے ہیں زندہ باد, میں اس نعرے سے خوش نہیں ہوتا. اس نعرے کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ حضرات کی اس مسئلے پر نگاہ نہیں کہ علماء محققین نے لکھا ہے موت حیات سے بہتر ہے. یہ مسئلہ شاید آپ حضرات کا سنا دیا نہیں ہوگا. حیات میں کوئی خوبی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت حاکم پریشان, پبلک پریشان, امیر پریشان, غریب پریشان, مرد پریشان, عورتیں پریشان. ملک میں دھماکے ہیں, تخریب کاری ہے, کہیں اغوا ہے, ظلم ہے, ستم ہے, تشدد ہے, گھر گھر میں جنگ ہے, کتنا فساد ہے, بدگناد ہے. حرم کعبہ جہاں انسان تو انسان رہے, حیوان کو مارنے کی اجازت نہیں, حتیٰ کہ حرم کعبہ سے خاص کی بھی حفاظت کرنی ہے. وہاں ایرانی حجاج نے ہزاروں سے لوگوں کو ذبح کیا. جس حرم میں لوگ طواف کرنے کے لیے آتے ہیں, گناہوں کی معافی کے لیے آتے ہیں, توبہ استغفار کرنے کے لیے آتے ہیں, وہاں ایرانی مظاہرے کر رہے ہیں, حجاج پر خنجر چلا رہے ہیں, الٹا دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ ہم سعودی حکومت سے بدلہ لیں گے. اتنا خوشی حصہ کائنات کا کوئی فرقہ, کوئی جماعت, کوئی گروہ وہاں نہ مظاہرہ کرتے ہیں, وہاں کسی جماعت کا جلوس ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں حجاج وہاں طواف کر رہے ہیں, دن رات طواف میں ہجوم ہے, نوافل کر رہے ہیں, توبہ استغفار کر رہے ہیں, لیکن جن جان وہاں مظاہرے کر رہے ہیں. نہ یہ لوگ مظاہرے کے لیے وہاں جاتے ہیں, انہیں آپ کو سوچیں ان کے جلوس کی کیا حال ہے, کیا غایت ہے. حرم نے جلوس کیوں نکالا دیا؟ یہاں پاکستان میں جو جلوس کیوں ہوتے ہیں؟ زمین کا کوئی تعلیم جاتا مجھے سمجھائے, جائے مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ اچھا محرم میں جو جلوس ہیں, کیا شیعہ کتابوں میں ان کی تربیت ثابت ہے؟ یہ واجب ہے, کسی نام کی سنت ہے. اگر کریم کا کوئی تعلیم یافتہ زندہ کی موت پر کتاب سے ثابت کر دے, یہ تعلیم قبول کے جنون شیعہ مذہب میں سارا ہے, واجب ہے, کسی امام کی سنت ہے. تو حکومت پاکستان مجھے سکتا ہے غیر طلب کا بھی اللہ کا قرآن گواہ ہو, میرا خون معاف ہے. اگر آپ سوچیں, حاکم سوچے, پبلک سوچے, میں چاہتا ہوں کہ ملک میں اتحاد ہو, وعدت ہو, یکجہتی ہو, محبت و پیار ہو، اخوت ہو، بھایا بندی ہو، ہر گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کا راج ہو، حکومت پاکستان وہی نظام چلائے جو پاک پیغمبر نافذ فرما گئے، ہم خلافہ کے راستہ کا مثالی دور دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں لوگوں سے سنتا ہوں جو حکام کرتے ہیں، مولوی صاحبان جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، کس قانون کو ہم نافذ کریں؟ سنی کچھ کہتا ہے، شیعہ کچھ کہتا ہے۔ میں زیادہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے حکام وہی نظام نافذ کرے جو پاک پیغمبر نافذ فرما دے، بس۔ یہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے۔ میں کیونکہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کا نظام آئے، ہر آدمی رحمت العالمین کی سنت کا برتم اٹھائے، گھر میں رحمت العالمین کی مقدس تعلیم کو اپنائے۔ کیا آپ اس بات پر راضی ہیں کہ پاک پیغمبر کی سنت کا راج ہو؟ جا سے کہیں نعرے چلا دے، مریں گے کٹوری مریں گے، نارا مریں گے، آج ہی زندگی کو آپ کو کچھ نہیں ملے گی، مر سکتے۔ اگر کیا کو کیسے آ رہا تو 40 سال ہو گئے کلمے کا نظام نہیں آیا، انہوں نے نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ، 40 برس ہو گئے آج تک کلمے کا نظام نہیں آیا، کیا بات؟ مسلمانوں اس سے تو غور و فکر کرو۔ میری درخواست تو یہ ہے کہ سارے لوگ بھائی بھائی بن کے پاک پیغمبر کے دروازے پر آؤ، سارے فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ، رحمت العالمین کے ہر فرمان پر گردن جھکاؤ۔ باقی یہ چوتھی زندہ بار اس نعرے کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زندگی میں کوئی فائدہ نہیں بغیر اس کے کہ انسان آخرت کے لیے محنت کرے، بس ایک فائدہ ہے کہ آخرت کے لیے کمائے، آخرت کے لیے سمل بنائے، ورنہ حیات میں کوئی فائدہ نہیں۔ حیات سے موت بہتر ہے، موت انسان کو وطن اصلی پہنچاتی ہے، موت انسان کو بہشت میں داخل کراتی ہے، اگر موت نہ ہو تو بہشت کا داخلہ کیسے ہوگا؟ میں تو پہلے زندہ اعتراف ہو، قابلیت کمال کا اعتراف ہو، لیکن میرا مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ تو نہیں آنا، کسی بھی مجھے امن نالا سے پہنچی زندہ کا جیوے جیوے جیوے جیوے جن سارے لوگ مر کے بہت طاقت تھی وہ میں سائن جاتی ہوں، میں کچھ یہ پتہ تو موت نہ دے تو بہت کا داخلہ کس طرح ہو؟ کسی آپ کو تو صحیح سال گیری کے ان کو تک نہیں سوچ، لیکن کیا لائی ان کی ہے جو کس آگے سن رہے جاوے بہت کی کنک جاوے، موت کے خلاف بہت کا داخلہ تو نہیں ہونا۔ اگر کسی میرے خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، کسی میرے واسطے دعا کرو کہ پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم کے فیصلے بیان کر دیں کر دیں، کلمہ شہادت سے میرا خاتمہ ہو جاوے، اللہ کی بڑی عدالت اس میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو کسی حضرات کی بنیادی بات بھی سن لو کہ اصل سے کار کل واقع آئے ہیں، یہ سدا وطن آج بھی ہے، تو میری درخواست یہ ہوئی کہ جس کوس وقت رب نے سن سے بھیجے اس کا خیال فرماؤ، اللہ کے دین کا پرچم اٹھاؤ، ہر حال لمحہ دین کی محنت کی طرح ہو، موت کے بعد تھوڑے وقت بدی کے دروازے کھلے ہیں۔ سکھ حضرات اسے رحم کا پروگرام نہ بڑھاؤ، اللہ کے دین واسطے محنت کرو، تو لال نالے تھے کہ ملک کے اندر ان کے لیے دھماکے ہو رہے ہیں، تخلیقائی ہو رہی ہے، اس لیے انتظام واسطے کی کوشش کرو کہ مستقل اللہ کا اثرات ہو۔ تو لال نال چالی معلومات ہو گئے کہ سکھنے کا دروازہ کھل گئے، جن حکومت آتی انہیں دھماکے ہو، شریف لوگوں نے پتہ چل گئے کہ ملک کے نظام درہم برہم کرنے واسطے ایک اعتراض کا ہے، تو کچھ حضرات میں سمجھتا ہوں کہ دین والے لوگ ہو، اللہ کے دین واسطے محنت کرواؤ، تو لال پاک پیغمبر کی سادہ سن جاؤ۔ جناب رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من صلی المسلم لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے مسلمان معبود رہے، جس کے ہاتھ سے مسلمان معبود رہے، جو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق مومن نہیں۔ یہ صحت کتا کی حدیث ہے، جناب رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تؤمن احدکم حتی یؤمن جاره بما یقول، اس میں تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان سے پڑوسی ان کی تکلیف سے معذور نہیں، جو اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچاتا ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ مومن نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم والمسلم حرام، مسلمان سنتا پتا جسے مسلمان بھائی پر حرام ہے، اس کی جسم اور جان حرام، اس کی عزت حرام، اس کا مال حرام، مومن مسلمان سارے کے سارے ایک جسم اور جان کی طرح ہے۔ میرے پیارے عزیزوں، اسلام سلامتی سے ہے، ایمان عمل سے ہے، انسان اس سے ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی ہو، غمخواری ہو، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ملک میں امن ہو، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ مصر میں ملک میں سلامتی ہو۔ آپ حضرات ان بنیادی باتوں کی طرف توجہ کریں، اگر ملک میں یہ خانہ جلدی رہی، یہ دھماکے رہے، تکلیف کاری رہی، ملک نہیں رہے گا، اگر ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں گے۔ آج بات سننے کے لیے تو آئے ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے، میں پرسی کا جواب ہی دوں گا اگر آپ بیٹھ سکیں گے، لیکن یہ اسلام کے بنیادی مسائل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں، غمخوار ہوں، محبت پیار ہو، غمخواری ہو، انس ہو، ہمدردی ہو۔ مسلمان جب میدان جنگ میں زخمی ہو گئے، ایک زخمی سے آواز آئی مجھے پیاس ہے، دوسرے سے آواز آئی، تیسرے چوتھے پانچویں آدمی سے آواز آئی، ایک مسلمان دوڑ کے گیا، پانی کی مچھ بھر کے لایا، جب ایک زخمی کے پاس آیا اس نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلاؤ، ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت مجھ سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد دیا، اس نے کہا اس کو پلاؤ، اس کے پاس کیا اس نے کہا اس کو پلاؤ، آخری آدمی کے پاس کیا، جب آخری کے پاس کیا اس نے کہا جس نے پہلے پانی مانگا تھا اس کو پلاؤ، جب اس کے پاس آیا وہ ختم تھا، دوسرے کے پاس گیا وہ ختم تھا، آدمی کیا سے شہید ہو گئے، ایک دوسرے کی ہمدردی میں پانی نہیں پی. سارے زور سے کہو کہ یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے، زور سے بتاؤ، سارے آدمی جو زمین کریں گا، یہ جذبہ موجود ہے. حضرت ابو طلحہ مسافروں کو اپنے مکان پر لائے، گھر والوں سے دریافت فرمایا کھانا ہے، گھر والی نے بتایا آٹا تھوڑا تھا، بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے، تیرے میرے لیے روٹی آج نہیں ہے. تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو کھلا دو، یہ کھانا میں مسافروں کو کھلانا چاہتا ہوں. خدا جانے وہ کہاں سے آئے ہیں. بڑا پیغمبر کی سنت ہے کہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤ، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، تو آ کر چراغ کو دکھا دینا تاکہ اندھیرے میں ان کے ساتھ بیٹھا رہوں، جب اس میں جو میں نے کھانے ہیں وہ مسافر کھا جائیں. خدا جانے یہ کہاں سے ہے. مسلمانوں ماں سے بتلاؤ یہ جذبہ ہے، زور سے کہو، سارے کہو. کوئی شاید اداری دار دیکھنے کی ضرورت میں میری طرف دیکھتا ہوں. ایمان سے کہو کہ یہ جذبہ ہمارے اندر ہے، یہ ہمدردی ہے. اسلام کا تقاضا ضرور ہے، پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق جس نے دوسرے بھائی کی ہمدردی نہیں، اس کی عزت آبرو کا خیال نہیں کرتا، پاک پیغمبر نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات اتحاد کے لیے، امن کے لیے، اخوت کے لیے، محبت پیار کے لیے محنت کرے، پاک پیغمبر کی سنت کا برکم اٹھائیں، رحمت العالمین کے ہر فیصلے پر گردن جھکائیں، تو مسئلہ سارا واضح ہو جائے گا. آپ اس بات پر راضی ہیں کہ ہمارے گھر میں پاک پیغمبر کی مقدس تعلیم آئے؟ جو سے کہو، سارے کہو، جو کہتے ہیں کہ رحمت العالمین کی مقدس تعلیم آئے وہ ہاتھ اٹھائیں. ہاں سیدھا سیدھا، جو حضرات کھڑے ہیں جو بیٹھ گئے ہیں، گھر جانے کا ٹائم چلے گا، کوئی آدمی کھڑا نہ رہے. اگر آپ تیاری کر چکے ہیں گھر جانے کی تو سن لے گا. جلسے کا لفظ نام بھی بیٹھنے کا ہے، جو کھڑے ہیں وہ تو قیام کا ہے، سمجھے؟ جلسے کا مانا ہے بیٹھ، یہ قیام کا پروگرام ہمارا نہیں ہے. آپ حضرات کیوں کھڑے ہیں؟ بڑے بنیاد تالی آ گئے، تالی کے منہ نہ لگا رہے ہیں، کھڑا ہو کرم تاری جی. اور بتا سائیکل کے کچھ چار بازے تو چار بازے جو لوگوں نے کٹھے میں کیوں باما، کچھ بلا آدمی غریب نے کٹھے نہیں باندھا تھا، کرسی کے لیے تھا غریب تلے دیکھا قسمت کرم دی. اتنا والا طریقہ میں سکھانا چاہتی ہوں کہ مسئلے میں پکوانا، کہ پر سے پہلے جواب ہی میں سنانا. اللہ کے بندے سبا پرچے لگ رہی تھے میرے جو پرچہ لینا ہے، ان کی تقریب پہلے پہلے میری شروع کرانی ہے، یا پرچی ہکڑی کی دیر کی، یہ ہکڑ کی، یہ دیگر کی، یہ دیگر کی، یہ دیگر کی، کہ بڑا پرچے بڑی بیماری والا کھڑا پرچے کا بھی دودھ دے دے. تو ناجن لوگوں کے بچے ضلع کھنڈ کے اکثر زمیندار بڑے آدمی کیا ہوں، تو اکثر غریب مزیرے راحت سوچتی ہیں، جو محرم راشرا رہا تھا جب آؤں گے تو زمیندار نے سمجھ میں نوکری کا کرے تو آپ ان سارے لال ماتم کرواؤ، ایک جو ماتم کر دے اسلام کے غریب کو گھر آئے تو اپنی چنائی کو دریافت کی تو جزیدات سے گھر مجھے ماتم کروائے میں سنے کی جو ہم پکائی کروں سن سارا بھی کہنے سے وہاں میں اس کو کسی پلیٹ کر نہیں چاہتا کہ کسی اور سن کی چلا تیرا چلو کی ہے چالا لیتے ہیں وہ کہ اللہ کی قسم ہوں ان کے چار جو سدار ہیں وہ کہ ایک پلیٹ میں نہیں اٹھا دے زمیندار سے دیر کے رسم میں دکھائی تھا ہمیں کہ چاول کی پلیٹ اٹھا کے آئے زمیندار صاحب اپنے چہرے کے دیکھتے ہیں تو چھپر کی آدمی ہو رہی تھا ان غریب نے چاول کی پلیٹ اگر میرے طرف کی جا کر لگا میں رکھا ہوں میں غریب کی کام بھی دیکھ سکا کہ آپ نے چاول نہیں دیکھ سکا حضرات رحیم اللہ خان والے جرا میرے ٹائم بھی چلے دیکھے گا تو سب آپ کے لگ آپ دیکھے گا تو خدا کے بندے ایک پرچا دے رہا ہوں ان کے ٹائم میں کچھ دن کے دینا ہا یا پہلے پہلے ٹائم دے رہا سارے پرچے کا جواب ہی ہو جا رہا ہوں ہی کدا تو ہے جو کیا مجبور کسی لگتی ہے کوئی کم بات نہیں تو کسی چیز کے بہتر لیکن مال مال کے ساتھ گلائی کر دی تو گا بھی سنی رکھتے ہیں کہ مسائل سمجھنے واسطے ضروری ہے کہ بندے کے دار ہوں ہم اللہ یہ کسی دوست نے اپنی پتی میں لکھا ہے تم جو ہم کو اتحاد کی دعوت دیتے ہو کہ بھائی بھائی بن جائیں تم یا رسول اللہ کے قائل ہو بالکل یا رسول اللہ کا میں قائل ہوں شاید آپ حضرات میری تقریر بھول گئے میں محمدی مسلمان ہوں سنی مسلمان ہوں میرا دل ہے پانچ پیغمبر کی غلامی ہر ایک کا قائل ہوں میں ہر ایک کا قائل ہوں اس لیے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ بھائی بھائی بن کے پانچ پیغمبر کے دروازے پر آؤ ہر فیصلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ انبیاء علیہ السلام کے مورچات پر میرا ایمان اولیاء کرام کی کرامات پر میرا ایمان سرسلوں پر میرا ایمان روحانیت پر میرا ایمان سید پر میرا ایمان زندہ پیروں پر ایمان سبروں کی زیارت پر بھی ایمان ہر یقین اسی طرح تسلیم کروں گا جس طرح پانچ پیغمبر سکھا اور پڑھا یا رسول اللہ کا میں قائل اور ایک بات جو بھی بتلا دوں تو میں اپنی سے بڑھ دوں اکثر علماء کے تقاریر کے لیے آپ کے سامنے آیا کرتے ہیں ان کی عقیدت ہے علماء کے کام سے وہ وہاں پڑھنے کے لیے نہیں گئے تعلیم ہے فقط حرم اللہ ہو رہے جنت اللہ نے دوسرے پر جنت کو حرام فرما دیا پھر سے بچو پانچ پیغمبر کا دامن تھام لو اس کے بعد یہ کہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب رحمت اللہ نے چودہ طبق کے سردار دو جہانوں کے سردار انبیاء روشن کے سردار نور بشر کے سردار کارخانہ تعینات میں پانچ پیغمبر جیسی یقین نہ آج تک پیدا ہوگی نہ قیامت تک پیدا ہوگی محبوب رب العالمین ہے جن کے اصل ہے آپ کی چینت جنت کی چینت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں ایسی ہستی نہ آج تک پیدا ہوئی نہ کیا بتا پیدا ہوئی کیا تم نظارے ہوں گی میں بات کروں گی آنا چاہے سامنے مجھے سامنے سور ہوں گے یہ سر بھی آنا مار کا آیا تھا جو سکے گا جو مرتا کیا سن لے ارتھا دراز کم ہو گئے تکلیف نہیں ہے لیکن میں آج تک کو سمجھ سکھایا یہ تو غلط فائدے اس کی میری سے یہ زیادہ رسول اللہ منیں گے منیں گے ہم یہاں سے بس وہ مرتا یا رسول اللہ تے سارا ایمان ہے حضور دے زمانے آگے ہم یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھاؤ یا رسول اللہ مسئلہ دکھاؤ یا رسول اللہ آیا دا ترجمہ فرماؤ یا رسول اللہ کھانا کھاؤ یا رسول اللہ آرام فرماؤ ادب احترام نال اے لفظ یہ استعمال کیا سارے آنکھوں سارا حصے ایمان سارے آنکھوں سارا بندے نہیں ہو آواز والی کمزور ہے حکا منگوا دینا تو ادھر جی منگے سور نہ رکھو جی ساری جماعت سنیے چکیا تو یا رسول اللہ کا لفظ جی حضور کے زمانے استعمال کیا سارا اس سے ایمان سارے آنکھوں سارا اس سے یہ جھگڑا ختم کی گیا لوگ تو آج ہونا کہ یہ موضوع نہیں منگے میں اپنی دے بندیاں یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے کہ یا رسول اللہ کا لفظ جس طرح حضور کے زمانے استعمال ہوتا تھا ہمارا اس کا ایمان سارے کہہ دو ہمارا اس سے ایمان سارے آنکھوں سارا اس سے یہ جھگڑا ختم کی گیا لوگ تو انواد ہونا کہ یہ موضوع نہیں منگے میں اپنی دو بندیاں یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے کہ یا رسول اللہ کا لفظ جس طرح حضور کے زمانے استعمال ہوتا تھا ہمارا اس کا ایمان سارے کہہ دو ہمارا یہ کہو ہمارا اچھا ایمان لال آپ کو اگر یہ لفظ میں کلمہ شریف اس ملا دوں گا تو کلمہ اس طرح پڑھاؤں لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ درست ہے دیکھو تم غلط میں جان گے تم مت بھی سمجھ جان دیں لیکن کسی توجہ تو نہیں کرتے جی کدار بال ہوں گے نا سبق نہیں پکیں گے کچھ اکثر کدار توجہ لے کریں گے تو سبق مزاج کر کے لے جائیں گے تم بات تو سمجھ جان گی میرے پیارے یا رسول اللہ کے سارا ایمان ہے لیکن کلمہ شریف جب تک حضور کا اس گرامی نہ ہو کلمہ پورا ہے اگر سچی جھوٹی اگر کلمہ پاک اس حضور کا نام مبارک نہ ہو کلمہ پورا کیا ادھورا جڑے حضور نے منگو زور نہ لا کے جنہیں دہا سڑ گئے تو سنا کیونکہ مرونی کے ڈیرا غازی خان مظفرگڑھ کے رحیم یار خان والی شاید میٹنگ چاہیے کہ سارا کلمہ زبان کے نام بچے کا نام ہوا اللہ بخش سر زبان کے اندر اللہ بخش بچکا بچکا بکا بخو غلام محمد کے بچے کا نام ہاتھ اٹھائے تھے غلام کا غلام غلامی گاما غلام محمد بنائے کام وقت میں بزرگ ہیں ایسے یار نہیں کرو کہ سنہ لگ چھوڑ دیں کوئی مختصر نہ سنا سنا رکھ دو پیچھے ہی ایسے ہی جو بچے بنا رکھ دو محمد ان سے غلامی کو نہیں ان سے کافی کرنی ان سے سنہا مقدس نہ ہے لیکن جڑا خان کہ مرتبہ کے ملتان والی جو شیطان ایسے کسان سنہ لگنا تھا کسان ہے ممتو ممدو کے ممدا کے ممہنگ کے ممی مرما ہوں کیوں کا بھی زبان سے سنہ لگ کر سکے شیطان کا نہیں کوئی آخر نہیں جنہیں کوئی شیطان پکڑی پائے پکڑی پائے جنہیں کو نہیں پکڑی دیا زور نہ رکھو کلمہ شریف ہی نبی سنے کا نام مبارک محمد جو نام ہے کلمہ پورا کیا پورا سجے میں جا رہے فرشتے کریں لکھواؤ نہ کہ لکھوا جاؤ ویسے یہ مدری نہیں کہ جو منگے بھی کیا تو بڑی مہارا کے تین منگا ماں منگا پیر منگا برا منگا پر منگا ہوا منگا چلتا بھی نہ ہوا تو کھلا آ گئے جتی چون والے موتی کو منگا ماچس جو مالا لگے سگریٹ کے لاؤن واسطے تو ماچس نہیں بلی ماچس کی بھیڑ کو منگا ان کو زبان کا نکل گئی مت پتے لیکن میرے پاس سے آئے ہو تو نیندر آرام چھوڑ کے آئے ہو تو پار ہم بچ گئے میں چاہوں چاہنے والے وقا کراں پہلے سجے منڈے والے فرشتے کرے نیکی نکاواں سارے چور نال آخو چارے جڑے نبی جمن والے ہو جو کلمہ شریف اس نبی کا نام مبارک نہ ہوئے کلمہ پورا کیا پورا چور نال اتنا چھکے آخو جو جڑے نیندر کھانے بیٹھے انہیں بھی نیندر مکمل کلمہ شریف کے اندر نبی کا اسم گرامی نہ ہو نبی کا نام نہ ہو کلمہ پورا کے ادھورا اذان میں نبی کا نام نہ ہو اذان پوری کے ادھوری نماز میں نبی کا نام نہ ہو نماز پوری کے ادھوری درود شریف میں نبی کا نام نہ ہو درود پورا کے ادھورا نعرہ رسالت میں نبی کا نام نہ ہو نعرہ پورا کے ادھورا میں یہی کہتا ہوں اگر نعرہ لگاتے ہیں آپ نعرہ بناتے ہیں خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہے مصطفیٰ والے نعرے میں مصطفیٰ کا نام ہے نہیں ذرا کافی تم جو جلد باز ہو تو ذرا کھلاڑی کو مٹھا رکھو والا جو کہیس کرے پرو نہ پکے رہے سو کے نیندر بیٹھے میں ان کو جگوائے مسئلہ پکانے مسئلہ جاگ کر کے جانے ہوں تھی سارے محمدی مسلمان چاہیے راجا رحمتا ہونے تھی مجھے سوچ کے دسو اگر خدا والے نعرے خدا کا نام نہ ہو گئے مولیا کے نعرے تقدیر کے لوگ اگو آخن یا اکبر نعرے تقدیر یا اکبر دوسرے نعرہ پورے کے ادھورا اگر خدا والے نعرے میں خدا کا نام نہ ہو نعرہ پورا کے ادھورا مصطفیٰ والے نعرے میں مصطفیٰ کا نام نہ ہو نعرہ پورا کے ادھورا بس یہی میری درخواست ہے اگر نعرہ لگاتے ہیں نعرہ بناتے ہیں تو خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہے مصطفیٰ والے نعرے میں مصطفیٰ کا نام ہو اب آپ مشورہ دے حضور کا نام ہو کے نہ ہو زور سے کہو سارے کہو مولوی کہے نعرہ تکبیر سارے کہو اللہ اکبر مولوی کہے نعرہ رسالت سارے کہو محمد رسول اللہ ساری کائنات کو بتلا دو یہ عیسائی بھی نہیں مسیحی بھی نہیں یہ محمدی ہے مرزائی مرزا قادی ان کو رسول مانتے ہیں یا نہیں مانتے زور سے کہو سارے کہو جو نہیں بولے گا وہ مرزائیوں کا رشتے دار ہوگا دوست کو مرزائی مرزا قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے تو مرزائیوں سے تمہارا کوئی تعلق ہے ساری کائنات نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مرزائی دائرہ اسلام کے خارج ہیں ٹھیک ہے آپ نعرہ رسالت میں اگر نبی کا نام نہیں لیں گے کیا پتا چلے گا یہ مرزائی ہیں عیسائی ہیں بہائی ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں نعرہ نہ لگاؤ تو نہ لگاؤ اگر نعرہ لگوانا ہے خدا والے نعرے میں خدا کا نام ہے مصطفیٰ والے نعرے میں مصطفیٰ کا نام ہے اپنا نیندر بیچان حضرت اجاز ہے ان کا کو پتا لگا ہو سی جو تصا پہلے والے ہے وہ کہنے لگا باقی وہ والے کا بات ہے کہ تصا انجے پاس ہو تصا جاگیردار ہو تمہارے پاس ایک سونا چاندی ہے تو یا سوسائٹا ہیں پڑھتے ہیں جماعت ہیں لیکن میں کیا اندر دین کے مسئلے کے لحاظ نال کچھ ہم پہن جائیں تو بھی کسی پہن جائے پکی والے نا ہوں کسی سبق یہ تو کم از کم آج یاد کر جاؤ کہ جب تے آرے مامن نے آر میں کوئی دساں اب دو چار کون سی آیا ہاں یہ اکثر مولوی میرے شاگرد ہیں جڑے عربی پڑھے ہوئے ہیں اللہ کی رحمت نال زمین دا اکھ ہزار عالم میرا شاگرد تو لہذا کسی جلسے سے جب جاؤ تو نعرہ لگاؤ کیوں لگاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت محمد الرسول کا تو پیچھے گا دو یاد رکھی تم زور نہ رکھو ہوں رحیم یار خان والے تصا بولو تو آدھی محبت جا نالے محمد مصطفیٰ نالے تھی جا کا کلمہ پڑھے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے تو آدھا رسول جائے محمد مصطفیٰ ہے تصا جا کا نعرہ مرے سو محمد مصطفیٰ کا مرے سو والے نعرے جا ہوئے محمد مصطفیٰ ہوئے جڑے آدمی آ کے محمد مصطفیٰ ہوئے ہاتھ کھڑا کرو میں دیکھا کرے کرے آدمی نعرہ مارو ہاتھ کھڑا کرو ہر سیدا سب ہو جاؤ ماشاء اللہ بندے خیر بڑے بڑے اجا بندے مخلص سن تو ہم لے لیکن یہ پیار کرائے جو دن سے دن کا رنگ مل نہ منا ہو ہر کا سے ہاتھ کھڑا کی رہا ایک آدمی کی ماں مر گئی ہے کیا کیا درس کے مول میں تال کے نہیں آئے تو میری اما مر گئی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھیں کیا مول بھی آئے انہوں کیا کہ میری اما کے سر کریں قرآن دے انہیں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا جیڑے قرآن پڑھے میں وہ کلمہ شریف سے ضرور شریف پڑھو تو ایک آدمی کیا کچھ مراسی کو آپ بول بھی لے آ تو ڈھول چاہے ہوں کیا تو تم ابھی اما کو چہرے کرے بجا لوگ آئے انہیں آخر خدا کا بندہ کیا کر رہی انہیں قرآن پڑھ رہے ہیں انہیں ڈھول پہ بجے رہے ہیں اللہ کا بندہ خدا کے اندر تم ایسے ناراض نہ ہو میرا کم ہی نہ دل ہے کہ میری پیاری اما فوت ہو گئی ہے جب قرآن کا باغ ہو رہا ماں مجھے اگو بن کے پڑھی ہے جب شادی سے ڈھول بجے ہاتھ گھومر اگو مرے گی رانی بھائی اس وقت میں آخر آج آخری بیمار ہے قرآن سے ہاتھ کھولا تو ڈھول بجا کھولا پتر میرے وفا ہے تو سن مر والی کار چنتے چنتے ناراض مل بجا دے زمین مکان کے بننے کرو لو تین ایمان کا بننا بڑھاؤ تو پاس محمد کی شریعت کا جھنڈا پاؤ آخے سی وہ کوکھے سی وہ نبی سونے کا نام اچھڑا ہے میرا بات کسی چل کے راتے میں راسو نبی کا نام چھڑے تھے جو نہ رکھو پیچھے میں ہوں نعرہ مرنے نہ تو سکنے میں آپ کا نعرہ تقدیر تو سر آپ سے اللہ اکبر میں آپ کا نعرہ رسالت سارے آپ کو محمد رسول اللہ ساری کہنا آپ کو پتہ چلتی ہے مرزائی بھی نہیں کہ عیسائی بھی نہیں کہ بہائی بھی نہیں ہے محمدی ہے جو نبی کے نام لال چلا ہاں پردے کے نہیں چل رہا باقی پترے کسوں گرا ہو زمین کے بولنے کا میں جاننا ساری کہنا آپ بولنی کے پیر جان چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کے گھر سے آ گئے اللہ کرے سارا جی جو میں پاک محمد کا دامن سے نام نہ چھوٹے رات میں مرا دو ہاں سردا بھی دے سردا لیکن نارا میں مرے گا تو سر سے آپ کو جو گٹکا نعرہ تکبیر میرے کتے پہن میں بھی نیند نہ اکھڑے تو پہلے نعرے مارن گا چک صحابہ کا تعریفہ کریں گے صحابہ نعرے مرے گی ہم لوگوں کے قلعے کے دیواروں کی شکاف کر رہے ہیں نارا چت نارے جگتا ہے نعرہ تکبیر یہ خبر ہے درست کیا ہے اور خطرہ اب جو تک پکڑی بچے کیا میں آتا پکاؤ محمد مصطفیٰ ہوں میرا پیارا تو آپ فیصلے کرنی لوگوں کی محبت کیا لے ساری محبت محمد مصطفیٰ جو تصا فیصلہ کرو تصا کیا والے ہو محمد مصطفیٰ والے ہو اور نعرے بھی کہ کیا آتے محمد مصطفیٰ آتے اللہ کرے خلا کرے لوگ نہیں پکتے وہ بھی تو اس کے پاس ایسے پہن لیتے ہیں موبائل سم کل بھی کیا سمجھنا چاہوں گا بات یہ اثر اثر تو ہم بات کے نہ کروں گا چین کے ساتھ میں وہ کھیتری جو قبرستان تقریر کا تو لاکھوں کو پریشان کر رہا ہے پندے میں جو آخر میں باغ نہ کریں گا یہ کسی رات میں کچھ ہوں بات کرنے پہ سویرے کی سلے تھا تو کسی دیر چیز یہ چل گیا بس چلو بھائی جلو تقریر کریں میں تو مدنی آدمی ہوں جنہیں گھر میں فوجیاں کی ہوئی ہیں بڑے بڑے فوج کی ہوئی ہیں تو وہ بھی میری سمجھ آئے گی کیونکہ گھر والے کی حالت نازک ہوں گی جو مریض کی حالت جو نازک ہے کھانا پینا برا تھا بھائی چھوٹ جائیں گے تین چار آدمی کو بکھے پیار سے بندہ بگڑے بڑے فوج ہو گیا ان کی سنانی اس کی ماں کاریا رویا رویا رویا شروع کی گئی شاید پتہ چلا مولوی صاحب فوت ہو گئے خان صاحب چودھری صاحب افسر صاحب پیر صاحب فوت کی گئے زنانیا ایسا جلدی کرو تو ناشتہ راستہ پکاؤ تو بنی مت چائے بنیا سب کا اچھی زنانی ناشتے کر گھر روانی تھی پہلی زنانی جو دروازے داخل تھی سو چیخ ماری تو اور مولوی صاحب والا رواج کرنا ہوں چودھری صاحب والا چکنا ہوں گھر جا سا کسی نیچے گلاب ہوں تو ملامت بگڑا اس کا رونا پہ گھر آ جائیں کچھ ملامت کسی کے نہ کسی یہ دیکھو یہ نہیں روئے گا تو ملامت یہ رو تو تر چار بہار جا پوچھا سکھا کھیلا کھانا پینا تنہا مریض کی حالت نالے کھائی ساری رات رونجے رونجے دماغ کا پانی بک گئے ہنجو ختم کی گئے ان کسان سے ایک سے جاتی لال مقابلہ کر سکتے جو نہیں روئیں گا تو ملامت جو روئیں گے تو برداشت نہیں کر سکتا جو تر چار بہار میں بک سکھا کہ سب کا اچھی زنان کے لیے آئی تھی تو پورا سے کہیں سے مکھن سے پیڑ کھا کے اگر بیس دفعہ گھومنا ہو گیا تو چلو ہمت کریں گا لیکن ان تک تھی ایک زنانی آئی ان کی ماں کی چیز لا گئی بی زنانی آئی ان کی زنانی کی چیز لا گئی رنگ رنگ چلے وہ تھک پڑی بھی نمی نظر آ گئی وہ تھک پڑی بھی نمی کو بھی آ گئی وہ تھک پڑی بھی آ گئی اور سے جاؤں گے چاند چلتیاں یہ نمیا نرویا پورا کیا انڈے کیک آیا لکی آیا نکل آئی میں خرید کا حال انہیں مظلوم چلانے والا میں تو وہ ہکو بترا تھا فکر کو سامنے نمے نروے نکلا کسی نے تو میں بھی کرے نا میرا چاری تو صحیح قسمت نال تقریر میں جا کر روز تقریر اس واسطے میں اکثر کتروا دینا جو تقریر دوں کہ پیڑے رات میں آرام کر لینا بس دن کو تقریر میرے سامنا تک آ جائے کہ اگر پہلی پہلی تقریر جو ہو رہے ہیں تو میں سوچا پیا ہوں کوئی میرا ڈال گئی لیکن بنیا کا ہاتھ رہے میں کیا بن رہی کو پہلے سمان دے نہ پیچھے سمان وفادار نہ جی کس وفادار ہو کہ جی اور آنڈا رہے وفادار ہوں گے بنگلہ جو فوت ہو تو سب پتہ ہے آدمی جو مر گئے پیچھے آئے تولے تولے بن کے کئی بھی بنانی آپ لے نہ پائے جہاں ہر سیزن تھک پائے وہ تولے تولے بنا دے کم کرنا کسی کا بھی یہ اچھا ملک جو مر گئے چودھری جو مر گئے مولوی صاحب مر گئے کہ زمانے کی بھی نوجوان خبر کیسے پڑھنی انہیں رو جا دیا ہے وہ ایک لیٹر چلتی کیا کار جی میں تو آئے دیکھو واہ سنگے سنگے دے گیا اچھا مولوی ہوں بہا بھی بڑی ماں میرا بابا کبھی نارے مارن والے بڑی ماں گل کر دیں گے گھر کئی چہرے لکھے بھی آدمی مجھے کیس کر پیچھے بھی آدمی کو بندہ اس میں مرتا ہے کسی بلے میں رہے بلے میں رہے بلے میں رہے شاید کوئی نہیں تھا پیچھے میں آئے سنے تین مہینے ہم تو کی جو تقریر کرا ان کا نام تھا سنوا کو تو سنتا ہے توحید-سنت.com کتا ہوں جیڑا بندہ یہ گالا مجھے پہنچی میں جو جان جانتا ہوں میرے خواب خیال تھے میرے شیطان کو پتا ہو میں سر سے قرآن رکھنا اور سر سر سے قرآن رکھے اپنی بات پاکستان میں جو سب کا رکھا ہے میرا ہوں گا میں یہ ملنگ مر گئے ہم کو چلنا جیسا نہ مر گئے یہ بندے کہنے لگے آخری انتظام ان کو چاہیے جنہیں جھوٹی رپورٹ کی تھی انہیں کہ کیا کرے میں سب کا جو کرتا ہے ورنہ ادھر فساد کا دروازہ سن لیتے سنی سننا دن سن سنی سننا دن سن آئے پھر وہ فساد ہوتی کہ جنہیں تقریب کاری میں بننے کے دماغ اٹھا کر ایک رک جانا ہوں جو بھی حکومت ہے تقریب کاری اثرات کرے سن جلا بھی خلاف ہو کہ حکومت پاکستان ہم آپ کے کلوالے کو سستا ہے جا کر کارے پکڑ کے چوک کے اندر آ رہے ہفتے کے اندر گن ڈال ڈالے سب آپ کے پاس تھی ایسا کام ملک امن ہو گئے ہوگئے کہ نہ ہو گئے جو لالا تھے تقریب کار کے سینے میں گولی ہو گئے کہ نہ ہو گئے دھماکے کلوالے سستا ہے دار کی آنند کے نہ آنند تقریب کار کو گولی نہ اڑانند کے نہ اڑانند جو لالا تھے اللہ نے سب سے بڑے چینل سب سے بڑے سینا پھر کا بندی ہے مرنے ہو اللہ کی عدالت دے تو کیا جواب ہے تو اگر آدمی ہے سنانے والی تھا ہمیں پہلے پہلے بن گئے پھر سنانے والے کیسا یہ بول کہ سنانے کی مدد انہوں نے کیسے بنی تھی جس کو شہن سنانے دیکھی آئی خدا کے کہانی طاقتے پہ خوش پہ لینا کسان کی زنانی کے متعلق شادی کا لے بھاسی چاہیے خدا کے کار کریں وہ زنانی چکی اس بھی شام زنانی دیکھیے ماری ناراض کے پیسے نہیں کوئی غلط بات کیا آپ سیان اور آپ کے کمی چھدی ہے آخا بات کے بہن کے بعد جی جی گارے وہ جو بھی تری سال کی کوئی جو کی عمر متعلق کوئی نہیں سکے گا جو میں تاکہ ان کے متعلق سیکھیں جانتا ہے پیچھے میں ایسے تین کی گل ہے بھائی آپ سیان اور آپ کے ساتھ سوچا دے کر کے پڑھنی پیچھے ایک مل جائے تو ان کے ساتھ وہ خود جانا ہے پڑھنی چاہیے بھی ایسے انجن والے بول کوئی بھی ایسے مانگ کے پتہ ہوں انہیں ایسے نالی چھوڑے بھی ایسے فلاں سارے کے چہرے کے اندر بتل کرتے ہم سارے نال پڑے ہیں گھر بار کو جو مسئلہ نہ پتے تھے یہ کسے کرے تھے کہ بلا کی نعرے آپ نے مرے تھے میری گل یاد نہ رکھے یہ یاد رکھوں گے تو نارا سی کے مارو نعرہ تکبیر یہ سفر تو خیر رخ کیا کرے ہوں اگلے سفر کا فکر میں یہ تاری زبان کے کہہ رہے تھے سرکار میرے تو سب اٹھ کر بھی مجھے مچھر میں کیا لے تھے میں تو پہلا خادم ہاں میں تمہیں کچھ نہ آتا تو کمل کی اس سوال کی میرے منصبوں کا رب تیرا قوم مر نبیوں کا نبی تیرا قوم جڑے سوال ہوگئے رب تیرا قوم زور نہ لاسی رام والا اللہ سارے آخو رب میرا زور نہ رکھو سارے آخو دوسرا سوال ہوتی من نبیوں کا نبی تیرا قوم رسول تیرا قوم زور نہ رکھا ہے محمد الرسول اللہ سارے آخو کا محمد الرسول اللہ کہ جی تم اٹھن اہستہ اہستہ آہستہ تو فریش کے بس یہاں خود لکھنا ہے کیونکہ آپ کو سبق پکڑ لوں سبق کو سنبھال کر رکھوں سور نالا رام میرا اللہ نبی رسول کے رکھوں سور نالا محمد رسول یہ یاد رکھنا سبق زور نالا تو اچھا زور نالا تو رکھ کر کے میں جواب دوں نارا تکبیر نارا رسالت صداقت صدیق عدالت فاروق سخاوت عثمان ذوالنورین شجاعت حیدر کرار شہادت حمزہ حسین تکبر معاویہ کرامت اولیاء محمد نظام دستور قرآن پاکستان نعرہ تقدیر نعرہ رسالت وقت میں جنا ہوں میرا سب رسرچ ملے کی میرا لکھو میرا لکھنا ہی پکوان نعرہ نمائن کا نعرہ میرا فتوا کوئی نہیں اگر نعرہ لگاؤ خدا والے نعرے خدا کا نہ ہوئے مصطفیٰ والے نعرے مصطفیٰ کا نہ ہوئے کسی راگے لگا دو نبی کا نہ چھوڑ تو نہ دیکھو جڑے وعدہ کریں گے اس نبی کا نام یاد رکھے تو ہاتھ کھڑا کرو بڑا جب وہ ایک سوال کا جواب آئے کہ کسی دوست نے اگر ٹائم سے سوال ہوتا ایک سوال اٹھی گئے ان شاء اللہ ایک سوال کا جواب اٹھی گئے تو انہیں سمجھو گھنٹے گھنٹے میں سوال پورا کروں گا ان شاء اللہ ہمارا یا پھر بدیا اگلا چکے لے ہوا ہے کہ نارس محل لے ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ایک پتی والے دوست لکھے اگر نبی پاک کا بیٹا کتنی ہے یہ مسئلہ تو زمین کے تمام علماء سے میں تسلیم کروا چکا ہوں کہ پانچ پیغمبر کی اپنی بیٹیاں چار یہ سب پیارے دوست لکھ رہے ہیں کہ وہ کس بی بی سے پیدا ہوئی تھی حضور کی صاحبزادیاں چار تھی ان چاروں کے باپ جناب محمد مصطفیٰ تھے ان کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ مطلب یاد رکھ لو اور اس کا میں ذمہ دار ہوں زمین کا کوئی عالم اس مسئلے کی تردید نہیں کر سکتا زمین پر موجود نہیں ہے نہ عربستان میں تردید کرنے والا ہے نہ کوئی ایران میں ہے نہ ہندوستان میں ہے باقی میں جو کہتا ہوں کہ حضور کی بیٹیاں چار تھی کس نے کہا ہے نبی کا فیصلہ ہے جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے فرمایا میری بیٹیاں چار علی نے فرمایا امام محمد باقر کے موت پر فرمان میں آیا امام جعفر صادق نے بتلایا ایران کی کتابوں میں آیا کہ پانچ پیغمبر کی بیٹیاں چار تھیں چاروں کے بعد جناب محمد مصطفیٰ تھے ان کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ تھیں زمین پر تصدیق کرنے والا آدمی خدا کے آسمان کے نیچے کوئی کتاب نہیں ہے خدا کی ساری خدائی پر زمین پر کوئی نہیں ہے ایک میں پروفیس نہیں ایک کتاب نہیں جو میرے مسئلے کی تردید کر سکے انسان کی بات کریں یہ ضروری جس قرآن مجید کو خود اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ میں ہی اس کا اتارنے والا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں اور یہ درس قرآن کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کے ایمان اور عقیدے درست ہوئے اگر یہ اللہ کا قرآن کھول کر نہ بیٹھتے کوئی اور قصے کہانیوں کی کتاب ہوتی جیسا کہ آج کل کا رواج ہے بڑی بڑی مسجدیں ہیں بڑے بڑے علامہ نام کے لوگ ان میں موجود ہیں اور بڑی لے میں بڑی سر میں بڑی آواز میں ایک ایسا قصہ سنا دیں گے ایک پڑھا لکھا آدمی جب یہ سوچے گا کہ یہ قصہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے ان سے رابطہ کرے گا کہ حضرت آپ تو علامہ صاحب ہیں ہمیں بتائیں یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے وہ کہیں گے جی چھوڑے یہ نہ پوچھا کرے کہاں لکھا ہوا ہے واقعہ تو دلچسپ تھا وہ کہتے ہیں جی واقعہ تو بڑا مزیدار تھا لیکن حوالہ ہم سے نہ پوچھے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ہم اپنے سامعین کو صاف طور پر یہ کہتے ہیں کہ آپ بیدار رہا کریں. اگر کوئی عالم دین کہیں سے کوئی غلط حوالہ بیان کرے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, مولانا یہ جو حدیث آپ نے بیان کی, یہ جو روایت آپ نے بیان کی, یہ جو واقعہ اور قصہ اور کہانی آپ نے بیان کیا, ذرا اس میں کتاب کا حوالہ دے دیں, ہمیں بھی پتہ چل جائے, ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. ہم اپنے سامعین کو بیدار رکھتے ہیں. اور یہ اللہ کا قرآن کھول کر جب کوئی عالم دین بیٹھے گا اس کے سامعین بیدار ہوں گے, وہ فوراً اللہ کے قرآن کی آیت پڑھے گا. اللہ کے قرآن کی جہاں آیت پڑھی جائے سارے قصے کہانیاں ختم ہو جاتے ہیں. کوئی روایت اس کے مقابلے میں روایت نہیں رہتی, کوئی واقعہ اس کے مقابلے میں واقعہ نہیں رہتا. کہ رب نے قرآن میں جب کہہ دیا تو قرآن سے سچی کتاب دنیا میں کوئی نہیں. اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب آئے گی, کوئی بھی روایت آئے گی, ہم اس کو ماننے کے لیے سننے کے لیے قسم تیار ہیں. کہ یہ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر ایک عام آدمی بھی اگر کسی عالم دین سے سمجھنے کے لیے قرآن مجید سمجھنے کے لیے اگر بیٹھ جائے تو وہ آدمی دین سے اور بد عقیدگی سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا, اس کا ایمان اور عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مشرکین مکہ نے اس قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا تھا, اور مشرکین مکہ اپنے بڑے جو ان کے سردار تھے لوگوں سے ایک بات کہا کرتے تھے, کہتے تھے بھائی بات سنو, یہ قرآن نہ سنو. کیا کہتے تھے؟ قرآن نہ سنو, اور اگر کہیں سننے کا موقع مل جائے تو ایسی کاروائی کرو, ایسا معاملہ کرو کہ بات گڑبڑ میں پڑ جائے.